Vijf uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro verbleef vorige maand 2 dagen in de Hongaarse ambassade in Brazilië. Dat schrijft de New York Times. Hij was er tussen 12 en 14 februari. Enkele dagen daarvoor moest hij zijn paspoort inleveren omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij een mogelijke poging tot een staatsgreep. Een advocaat van de 69-jarige Bolsonaro bevestigt zijn verblijf op de Hongaarse ambassade. Maar volgens hem was er geen sprake van dat de oud-president zich aan het verstoppen was. Zwaar gewapende Amerikaanse politieagenten hebben in Los Angeles en Miami invallen gedaan in de woningen van rapper en muziekbaas Diddy. Hij heeft nu te maken met een reeks beschuldigingen van seksueel misbruik, maar hij ontkent elke betrokkenheid. Diddy zelf was niet aanwezig bij de invallen. Onbekend is of er ook mensen zijn opgepakt. De rapper is een van de meest invloedrijke hiphopproducenten van de afgelopen 30 jaar. Informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben de partijleiders er nog eens op gewezen dat de onderhandelingen aan de formatietafel moeten plaatsvinden en niet via sociale media. Dijkgraaf zei dat het werk van de informateurs een stuk makkelijker wordt als niet alles via de pers wordt besproken. Vanochtend praten Van Zwol en Dijkgraaf weer verder met PVV, VVD, NSC en BBB. De dinosaurus Triceratops leefde vroeger niet alleen, maar in een kudde. Dat heeft paleontoloog Jimmy de Roy ontdekt. Tot nu toe werd gedacht dat het dier, dat hier 70 miljoen jaar geleden voorkwam, een einzelganger was. Maar de dino blijkt dus een stuk socialer dan gedacht. De Roy bestudeerde jarenlang een bijzondere vondst die het Natuurmuseum Naturalis in 2013 deed op het platteland in de Amerikaanse staat Wyoming. Toen vonden onderzoekers een massagraf met daarin 5 triceratopsen. Morgen promoveert de Roy op zijn onderzoek naar de triceratops. Het weer. Vandaag wordt een bewolkte dag, maar er zijn ook momenten dat de zon zich laat zien. Het blijft tot de avond droog en het wordt tussen de 13 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Hoe herken je dat iemand niet lekker in zijn vel zit? Hoe start je vervolgens het gesprek daarover? En hoe help je uiteindelijk iemand verder? Lastige vragen, al helemaal als het gaat over jongeren. Maar vanaf vandaag is daar hulp. Mindus biedt die hulp. Ambassadeur Koningin Maxima lanceert deze ochtend namelijk een speciale tool die praten over mentale gezondheid onder jongeren makkelijker moet maken. In de derde had ik een aardrijkskundeleraar. Ik heb eigenlijk maar 1 jaar les van hem gehad, maar toch kan ik heel snel een band eigenlijk met hem scheppen. Dat was voor mij een teamleider en zij gaf me altijd gewoon het vertrouwen dat ik bij haar terecht kon met allemaal vragen. En dat ze met mij meedacht. Degene die voor mij een vertrouwde persoon was, was mijn opa. Ik had echt een goede vriendenband met mijn opa. Iemand die ik in mijn jeugd heel goed vertrouwde was de teamleider op mijn middelbare school. De persoon waar ik naartoe kan gaan, dat is een familievriend van mij. Omdat hij best wel rustig is en hij begrijpt dat ik meemaak. Vroeg. Stefan Komduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van deze 26 maart 2024. De dag dat je dus kunt ontdekken en oefenen wat je kunt doen om een jongere in je omgeving verder te helpen. Die mentale gezondheid van jongeren in Nederland staat namelijk onder druk. Verschillende onderzoeken komen daar de afgelopen jaren al over naar buiten. 1 op de 7 jongeren heeft depressieve klachten. 1 op de 3 ervaart prestatiedruk. En het stigma rond mentale problemen onder jongeren is ook nog steeds groot. 75% van de psychische problemen die ontstaan al voor je 25ste levensjaar. En daarom is het belangrijk om er vroeg bij te zijn. En deze tool die vandaag wordt gelanceerd gaat daarbij helpen. Hoe kunnen volwassenen bijdragen aan het welzijn van jongeren? Ga erover praten met Loes Keizers, hoogleraar pedagogiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En als wetenschapper ook betrokken bij Stichting Mindus. Goedemorgen, Loes. Goedemorgen. Fijn dat je er bent en dat je tijd voor ons hebt gemaakt in deze vroege ochtenduren. Vandaag lanceert Mindus een stichting die als doel heeft, las ik gisteren op een website, de mentale gezondheid van jongeren te agenderen en te verbeteren. Die speciale tool dus, en de website, The Checkers heet dat. Is het een heugelijke dag vandaag? Voor mij zeker. En ik denk ook voor veel jongeren die toch in deze vrij gestreste maatschappij, hun mentale gezondheid staat onder druk. En ik denk dat elk steuntje dat volwassenen kunnen geven, dat kan helpen. En de Checkers helpt daar echt bij. Ja, nou, dan was mijn tweede vraag. Waarom is de komst zo belangrijk? Maar daar heb je dan al een beetje antwoord op gegeven eigenlijk. Juist ook om die problemen beter met elkaar bespreekbaar te maken. Luisteraars die kunnen zelf aan de slag gaan. Ik zou zeggen, na onze uitzending om te ontdekken wat de tool allemaal te bieden heeft. Voor nu even, kan je kort schetsen de website The Checkers? Wat vinden we daar precies op? Nou, The Checkers is een soort online training die je kan doen. En daar leer je hoe je jongeren kan helpen als ze even een praatje willen maken, stoom willen afblazen. Dus je leert wat de signalen zijn. Wanneer is iets gewoon pubergedrag? Wanneer zijn iets normale mood swings die bij het opgroeien horen? En wanneer is er echt iets aan de hand? Dan krijg je allemaal tips hoe je beter een gesprek aan kan gaan met jongeren. Hoe je bijvoorbeeld ervoor zorgt dat je niet een fixer wordt die alle problemen meteen oplost. En dan krijg je ook nog tips hoe je iemand verder kan helpen als dat nodig mocht zijn. Ja, dat kan je op een soort interactieve manier doen. Hè. Je kan eigenlijk spelenderwijs erachter komen hoe dingen werken. Dat zijn niet alleen maar lappen tekst die je doorneemt, maar juist ook door te oefenen kom je beter in die materie. Wie hopen jullie dat de site gaat bezoeken vanaf vandaag? Nou, ik denk als je terugdenkt aan je eigen jeugd, er is misschien wel iemand geweest die heel belangrijk voor je was. Een tante, een coach, een nicht of een buurvrouw of een ander familielid. Als jij zo iemand hebt gehad vroeger, en ik denk dat de meeste jongeren dat al hebben gehad, en dat als je terugkijkt op je puberteit dat je zo iemand herkent, eigenlijk dagen we iedereen uit om dat te worden. Om die belangrijke steunfiguur te worden in het leven van jongeren van nu. Dus dat kan je docent inderdaad zijn, maar dat kan ook je voetbalcoach zijn, de supermarktmanager van de supermarkt waar je werkt. Een buurvrouw, je scoutingbegeleider, eigenlijk al die verschillende volwassenen waar je als jongere mee te maken hebt in je leven. Absoluut. En ik denk dat ook de meeste mensen wel jongeren hebben in hun omgeving, waar ze misschien niet meteen van denken van, oh, ik ga met deze persoon praten, want ja, dat moeten de ouders doen. Maar opgroeien doe je echt als maatschappij samen. En het is dus ook heel belangrijk dat jongeren weten dat ze niet alleen bij hun ouders terecht kunnen en bij hun vrienden, maar ook bij andere volwassenen. Dat die eens inchecken en vragen, hoe gaat het nu met je? Opgroeien doe je als maatschappij samen, dat is een mooie zin. Welke volwassene was dat in jouw eigen leven, in jouw eigen jeugd? Weet je dat nog? Nou, ik had een hele lieve tante, een tante Truus. En daar kon ik altijd bij terecht, en nog steeds overigens, om even mijn verhaal te doen. Die luisterde altijd heel goed. Die was er voor mij, die zag mij om hoe ik was. En zo iemand gun ik eigenlijk iedereen. Nou, vandaag wordt die nieuwe tool gelanceerd. We lopen er vandaag rustig langs. We kijken ook even naar de cijfers, de onderzoeken die worden gedaan over mentale gezondheid. En we kijken ook naar de generatie Z die nu opgroeit. Wat brengen zij en wat wordt er over hen gezegd? Daar zullen we tot 6 uur met elkaar over praten. Het wordt groots aangepakt vandaag. De ambassadeur van de stichting Mindtus, dat is koningin Maxima, die gaat die tool vandaag lanceren. Zij speelt een grote rol bij dit project. Welke rol is dat? Nou, in 2022, Maxima is de erevoorzitter van Mindtus. En in 2022 heeft zij Mindtus gelanceerd. Maxima heeft destijds een zus verloren aan suïcide. En dat is voor haar de drijfveer geweest om iets te willen doen aan de mentale gezondheid van jongeren. En Stichting Mindtus is daar het mooie resultaat van. En zij lanceren vandaag de Checkers. Dus we zijn zo'n 2 jaar verder. En hebben nu een concreet product wat voor iedereen beschikbaar is, gratis beschikbaar is. Waardoor eigenlijk de hele maatschappij mee kan helpen om de mentale gezondheid van jongeren te versterken, om hun veerkracht te versterken. Ja, mooi. Goed. Loes Keizers is hoogleraar pedagogiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En deze ochtend mijn gast. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Je weet het kanaal te vinden. De NPO Radio 1 app. Eerst maar eens even naar de cijfers, want er wordt volop onderzoek gedaan naar de mentale gezondheid van jongeren. Welk cijfer, Loes, uit die vele onderzoeken die de afgelopen jaren naar voren zijn gekomen, heeft op jou het meeste indruk gemaakt? Nou, de RIVM heeft laatst wat cijfers op een rij gezet. Dat hebben ze echt heel goed gedaan. Als je dan kijkt naar de verandering in mentale gezondheid sinds 2005, dus ongeveer 20 jaar geleden, dan zien we dat 30% van de jongeren tussen de 12 en de 16 geeft nu aan dat ze mentale klachten hebben. 1 op de 3 bijna. Mm-hmm. Terwijl dat in 2005 was dat 15%, dus de helft. En een fenomeen wat zo snel verandert in de maatschappij, als gedragswetenschapper, maakt dat grote indruk, want dat zien we niet zo vaak. Zou je de situatie dan ook zorgelijk noemen? Ja, in zekere zin wel. Uiteindelijk heeft elke generatie jongeren heeft zijn eigen problemen en eigen emoties. Hè. Dus al, we doen nu 120 jaar onderzoek naar adolescentie. En eigenlijk vanaf het begin van onderzoek naar adolescentie wordt al gezegd dat is een periode van sturm und drang, storm en stress. Je emoties ben je niet de baas. Er is meer opstandig gedrag, meer baldadigheid. Maar wat we zien in de afgelopen 20 jaar is dat jeugdcriminaliteit ongeveer is gehalveerd. Terwijl mentale klachten zijn verdubbeld. En dat roept toch wel veel vragen op. Ja, vragen hoe dat kan dat die klachten dus dan wel toenemen. Terwijl je eigenlijk ziet dat storm en rouw niet automatisch betekent dat mensen ook die criminaliteit ingaan. Uit een groot onderzoek afgelopen zomer kwam bijvoorbeeld naar buiten dat veel jongeren te maken hebben met mentale problemen. Vooral meisjes in het voortgezet onderwijs kwam toen ook naar voren. Er was een onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. En die zeiden dat ze, of de meisjes die werden gesproken daar, die zeiden ja, we voelen ons onder meer zenuwachtig, bang, ongelukkig. Kunnen ons slecht concentreren. Allemaal een combinatie van factoren, zeiden de onderzoekers. Hoe komt dat, de generatie van nu met dat soort problemen kampt? Is dat bijvoorbeeld de coronacrisis waar zij samen doorheen zijn gegaan? Ja, de toename aan psychische klachten die zagen we al voor de coronacrisis. Maar we denken wel, en dat zien we ook in ons eigen onderzoek, dat corona dat heeft versterkt. Corona was natuurlijk voor jongeren een heel ingrijpende periode waarin ze opeens eigenlijk gewone context van opgroeien, lekker met je vrienden rondhangen op straat, lekker chillen, uitgaan. Die gewone context waarin je optimaal kan ontwikkelen, dingen uitproberen, die was opeens gesloten voor jongeren. En wat we zien in onderzoek is dat heel verschillende uitwerkingen had op jongere mensen. Dus sommige jonge mensen zeiden, ik vind het eigenlijk heerlijk dat ik thuis mag zijn. Niet op school, lekker rustig, in mijn eigen tempo. Bijvoorbeeld kinderen die werden gepest. Of kinderen die wat sociaal angstig zijn. Die vonden dat soms ook best wel lekker. Maar andere kinderen die misschien meer sociale behoeftes hebben, voor hen was dat echt een grote impact. En die corona, dat is op en af gegaan met lockdowns en met beperkingen. Ook met beperkingen in sport, in uitgaan. En eigenlijk zien we nog steeds dat die effecten naijlen. Want dat is gewoon een generatie die heeft in een gevoelige periode van hun leven andere kansen gehad om te ontwikkelen dan andere jongeren. Ja, je zegt ze nalen. Je ziet ze nog steeds, ze komen nog steeds ook nu naar voren. Onder andere in deze onderzoeken, maar op wat voor andere terreinen zie je het ook nog? Ja, ik denk dat deze onderzoeken zijn wel ongeveer de beste pijlstok die we hebben. Dus als je kijkt naar ook de cijfers van het RIVM, maar bijvoorbeeld ook een HBSC-onderzoek wat in Utrecht en Trimbos samen oppakken, dan zijn dat gewoon onderzoeken die al jaren lopen. Dus als zij nog een verhoging zien, terwijl ze elk jaar eigenlijk dezelfde vragen stellen, dan zijn dat toch wel de betere inzichten. Maar ja, we zien ook meer in grote lijn. En dat is ook al jaren gaande, dat prestatiedruk heel erg aan het toenemen is. Dus als we nu jongeren bijvoorbeeld vragen van waar heb je dan stress over, dan zeggen ze ook van de grootste bron van stress is eigenlijk dat ze van alles tegelijkertijd moeten. Ze hebben het gevoel dat ze onder druk staan. En van wie moeten ze dat? Ja, dat is ook uitgevraagd. Ze moeten dat van zichzelf, van hun ouders, van de maatschappij, van vrienden, van school. Dus als ze dan kijken naar van wie komt die stress dan en die prestatiedruk, dan zeggen ze eigenlijk dat het uit alle hoeken komt. Oké, dus van zichzelf. Ze moeten succesvol zijn op hun studie. Moet ik het zo lezen? De ouders willen graag dat de studie succesvol wordt afgerond. En de maatschappij vraagt ook om succes. Ja, het is, ik denk dat het in een ideale situatie was het alleen de school. Maar als je kijkt naar de ontwikkeling in de maatschappij, mm-hmm, en ook zeg maar de neoliberale systeem waarin we op dit moment zitten, dat geeft toch het idee dat als je mooi bent en knap bent en leuk bent en slim bent en diploma's haalt, dat dat allemaal een eigen verdienste is. En dat dat niet iets is wat je toevallig wel of niet met je geboorte hebt meegekregen, omdat je uit een bepaald gezinssysteem komt of uit een bepaalde buurt. Maar we hebben een soort narratief met elkaar gemaakt dat als je maar heel hard werkt en heel hard je best doet, dat je dan eigenlijk de mooiste, de slimste, de leukste, de knapste, de alles de beste kan zijn. En de werkelijkheid is natuurlijk niet zo. Het nee, is want niet de werkelijkheid, jij stelt het is ongelijk verdeeld eigenlijk. En je hebt op sommige zaken geen invloed. Het heeft gewoon ook te maken met waar je wieg stond. Ja, en meer. Ja, ik ben 1,63. Ik moet niet proberen een hoogspringer te worden. Je hebt ook gewoon bepaalde fysieke eigenschappen die jou heel geschikt maken voor bepaalde carrières en minder geschikt voor andere carrières. Of je hebt bepaalde praktische talenten waardoor je een bepaald beroep heel goed kan. Of juist twee linkerhanden waardoor je een ander beroep ja, op zich wel zou kunnen leren, maar niet op het niveau van iemand die daar meer talent voor heeft. Ja. En waar je wieg staat maakt ook echt uit. Ja, en dat talenten, dat is natuurlijk wel interessant. Want daar zou ik over kunnen zeggen. Ja, je kan het onderwijs ook meer inrichten op de zoektocht naar het talent van het kind. In plaats van misschien hoe het nu nog is ingericht. Ja, ik denk dat als ik kijk naar de wetenschappelijke literatuur, dan wordt er al sinds de jaren 90 eigenlijk gezegd. De schoolsystemen, hoe ze nu zijn en hoe ze eigenlijk ja, best wel veel lijken op de schoolsystemen van 100 jaar geleden, zijn eigenlijk niet perfect een match met de behoeftes van kinderen. En bijvoorbeeld de starttijd is vaak veel vroeger dan de natuurlijke klok van jongeren. Het is nog steeds vrij gestructureerd rondom bestaande vakkenpakketten en niet zozeer rondom maatschappelijke problematiek waarin ze samen moeten puzzelen en creatief moeten zijn. Maar ik zie toch ook wel erg veel voorbeelden van heel erg goede middelbare scholen. Dus ik heb een beetje een gemengd beeld. Als ik op scholen ben en ik spreek met de directies, dan ben ik onder de indruk van de bevlogenheid, van hoe ze het kind centraal stellen, hoe ze maatwerk proberen te leveren. Dus ik weet dat er vaak wordt gezegd dat het systeem niet klopt bij de ontwikkelbehoeften van jongeren, maar als ik dan met docenten spreek en met schooldirecties spreek, dan heb ik toch echt ook heel veel bewondering voor hun goede werk. Ja, ja dat klopt. En ik hoor dat signaal wel, dat ze dat willen. Dat ze aan willen sluiten. Zeker, dat merk ik ook in mijn eigen omgeving van de vrienden, familieleden die in het onderwijs werken, dat daar echt wel ook op ingezet wordt. Uit hetzelfde onderzoek, of ook uit andere onderzoeken, komt naar voren bijvoorbeeld dat het gebruik van sociale media in 2021 en 2022... fors is toegenomen, ook onder de generatie die nu aan het opgroeien is. Ja. Daar komt natuurlijk die prestatiedruk en het laten zien van je succes al helemaal tot uiting op sociale media. Ja, ik weet dat er vaak deze vergelijking wordt gemaakt. Hè? Dat sinds 20 jaar sociale media toeneemt en ook mentale gezondheidsproblemen toenemen. Maar we hebben één wijsheid in de sociale wetenschappen. En dat zegt, correlatie is geen causatie. Als twee dingen met elkaar samenhangen, betekent dat niet dat er een causaal verband is met elkaar. Ja, sinds 20 jaar geleden is ook de happy hardcore afgenomen. Maar ja, dat linken we niet aan mentale problemen. Dus ik denk, we kunnen de rol van sociale media niet ontkennen. En ook de huidige vormen van sociale media, bijvoorbeeld met TikTok, waar er echt sterke algoritmes zijn. Mm-hmm. Daar denken we wel van dat dat toch echt een invloed kan hebben. Bijvoorbeeld, als je op TikTok per ongeluk terechtkomt op video's van meiden met anorexia, dan krijg je daarna gewoon steeds meer meiden met anorexia te zien. En dat kan wel zo'n rabbit hole zijn waar je in wordt getrokken. Dus daar maken we ons wel zorgen om. Samen met een team doe ik dat onderzoek met Patty Valkenburg. Maar om nu echt te zeggen dat sociale media de oorzaak is, dat lijkt me toch te kort door de bocht. Ja, want aan de andere kant zou je ook over sociale media kunnen zeggen, het is de plek waar je anderen kan ontmoeten, waar je ook op kan onderzoeken en mensen kan vinden die misschien ook tegen dezelfde dingen aanlopen waar jij tegen aanloopt. En ook zien we de laatste tijd, is ook niet nieuw, maar influencers zich ook steeds meer uitspreken over mentale problemen. En ik kan me voorstellen dat juist ook jongeren kan helpen om over hun eigen problemen te praten. Zeker. En als wij zelf onderzoek doen naar sociale media, maken we ook altijd dat onderscheid van wie heeft dan die profijt van en wie niet. Dus wij volgen jongeren in hun dagelijkse leven en vragen hen dan een aantal keer per dag, heb je op sociale media gezeten en hoe is je welbevinden? En dan zie je eigenlijk dat voor de meeste kinderen zijn die effecten van sociale media gewoon heel erg klein. Mm-hmm. Maar ongeveer voor 10% die zegt, nou, ik voel me echt beter als ik op sociale media ben geweest. Bijvoorbeeld omdat ze leuk contact hebben gehad met hun vrienden, omdat ze met een influencer een goede tip hebben gekregen over mentale gezondheid. Maar ook 10% geeft aan dat ze een minder goed zelfbeeld hebben na afloop, dat ze meer negatieve emoties hebben na afloop. Dus wij zien vooral hele grote verschillen tussen jongen onderling. Ja. Er is ook wel één ding waarvan we zien dat het voor bijna elke jongere geldt. Bijna alle jongeren worden afgeleid door hun telefoon. Dus ja. Als je kijkt, sommige dingen zijn toch universeel. Inderdaad, precies. En dat, die concentratie kan dan weer vervelend werken. Als je bijvoorbeeld wil studeren of even gewoon die concentratie op iets nodig hebt. Genoeg werk aan de winkel. En dat zit hem dus ook in het bespreekbaar maken van die mentale gezondheid. Want als je er vroeg bij bent, dat betekent voor de rest van je leven vaak een wat beter verloop, heb ik geleerd in de voorbereiding van dit programma. Je kan beter op een vroege leeftijd al signalen signaleren, volgens mij. Zeker. Kijk, de adolescentie tussen de 12 en de 25 is echt die overgang tussen de kindertijd en volwassenheid. En in die jaren moet je dus leren, hoe ga ik met stress om? Er komt ook meer stress, hè? Dus op een basisschool heb je vaak minder huiswerk, minder complexe sociale contacten met vrienden, minder verliefdheid en allemaal al die gierende hormonen en onzekerheden die erbij horen. Dus er komt opeens wat op je af. Je moet wat meer verantwoordelijkheid nemen. Je hebt misschien een bijbaantje. En in die adolescentie moet je eigenlijk leren, hoe ga ik met stress om? Helpt het mij als ik even ga sporten? Moet ik even een gesprek hebben met vrienden? Helpt mij dat? Of moet ik even wat ontspanning zoeken? Die coping, hoe we dat noemen, dat omgaan met stress en daar eigenlijk een toolbox voor ontwikkelen, dat moet je leren. Nou, en dat maakt dus dat de adolescentie een hele belangrijke fase is, omdat je voor het eerst bepaalde stress tegenkomt in je leven. Je moet voor het eerst leren daarmee om te gaan. En je bent dus eigenlijk ook voor het eerst echt kwetsbaar voor mentale problemen. Ja. Nou, we weten dat best veel jongeren gewoon periodes hebben dat ze depressieve gevoelens hebben of angst hebben. Dat hoort er ook allemaal bij. Maar als het echt een stoornis wordt die invloed heeft op je functioneren, dat je bijvoorbeeld niet meer naar school gaat, daarvan weten we dat als je dat in de adolescentie hebt gehad, op de middelbare school of als student, dat je een grotere kans hebt om in het latere leven nog een keer te krijgen. En dus is het belangrijk om op vroege leeftijd en juist ook in die vormende jaren een luisterend oor, een helpende rol te kunnen vervullen als volwassene tegenover die jongeren. Vanaf vandaag dus die tool van Mindtus die daarbij gaat helpen. Zijn volwassenen zich genoeg bewust van de rol die ze vervullen ook in het leven van een jongere? Nou ja, het is moeilijk om over alle volwassenen te spreken als algemene groep. Ik denk dat veel volwassenen zijn heel belangrijk voor jongeren en zien dat ook als hun rol, dat ze er kunnen zijn. Maar soms wordt er ook gedacht, ja, dat is iets meer voor de ouders, of ik mag me er niet mee bemoeien. Of stel je voor dat ik iets vraag en dat ik dan hoor dat het niet goed gaat, dan weet ik helemaal niet wat ik moet doen. Nou, dat soort barrières zijn eigenlijk niet nodig. Het is juist fijn als je wel aan jongeren vraagt hoe het met hen gaat. En in een recent onderzoek hebben ze ook gevraagd aan volwassenen van, ja, zou je steun willen bieden aan kinderen? En veel volwassenen wilden dat. Maar 40% zei ook, ja, ik wil wel steun bieden, maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe. Waar ik moet beginnen. Is nou precies, ja, en daar is de Checkers nou heel geschikt voor. Ja, ja. Om gewoon even met jezelf te oefenen met een heel leuke interactieve oefeningetjes. Van ja, dan voel je toch net wat sterker dat je denkt, ik weet in ieder geval wat ik niet moet zeggen. Ja, nou, die tool is gemaakt samen ook met jongeren, juist ook met jongeren, omdat zij kunnen aangeven wat zij nodig hebben in die fase van hun leven. Wat heb jij nou als hoogleraar pedagogiek nog geleerd in dat proces, wat je nog niet wist? Nou, een aantal zaken wist ik al, maar ik heb echt met heel veel plezier de tool zelf ook gedaan. En ik heb dat toch, wat ik heel mooi vind is, niet elk gesprek is een goed gesprek. En dat wisten we natuurlijk wel uit de literatuur. Hè? We weten dat als iemand met emoties naar je toe komt, dat je dan niet dat moet dismissen, noemen we dat. Dus je moet niet zeggen van, ah joh, stel je niet aan. Joh, dat had ik vroeger ook. Daar groei je wel overheen. Zullen we even iets anders gaan doen? Dat dismissen, dat die emoties er niet mogen zijn, dat is niet helpend. Want dan kruipt het naar binnen. De Checkers hebben nog een aantal andere reacties. En die hebben daar hele mooie termen ook aangegeven. Zo'n fixer, weet je wel. Zo iemand die meteen problemen op gaat lossen. Of een claimer. Je vertelt iets over jezelf. En dan zegt die ander, oh, dat heb ik ook meegemaakt. Maar dan veel erger. Of een preker. Iemand die even uit gaat leggen hoe het allemaal moet. En ook de zorger. Dat is ook een reactie die we vaak horen. Ook bijvoorbeeld als we met docenten spreken. Dat als een kind iets vertelt en even stoom af wil blazen, ik zit niet lekker in mijn vel, ik vind het zwaar, dat er dan meteen een protocol uit de kast wordt gehaald en een intern begeleider bij wordt gehaald. Meteen die actiestand. En de ouders worden, en de ouders worden geïnformeerd. Dus eigenlijk de privacy wordt geschonden. En daar zien we ook bij jongeren een barrière om nog met docenten te praten. Omdat ze nooit echt weten, is dit veilig? Is dit privé? Of stap ik nu per ongeluk in een protocol? Ja, interessant. Gaat het hier helemaal uit de hand? Ja, ja, interessant. Welke van de vier die je opnoemde, zou jij jezelf onderscharen? Ben jij een fixer? Ben jij een zorger? Ben jij een claimer? Nou, ik denk dat iedereen van alles wel eens doet. En ik ook. Dus ik heb ook niet altijd mijn oren helemaal attent openstaan. Maar de tool heeft mij wel bewuster gemaakt hoe belangrijk het is om toch die tijd te nemen. En ook hoe bijzonder het is dat je dat stukje mag bijdragen aan de ontwikkeling van een jongere. Dus als ze dan je in vertrouwen nemen, ik denk dat je dat ook moet zien als een eer. En een belangrijke rol. En ik voel me nu wel nog beter voorbereid. En ja, uiteindelijk doe je het nooit perfect. En dat hoeft ook helemaal niet. Nee, het gaat als je dus eigenlijk maar, over echt mee oefent en beter wordt. Ja. Dat luisterende oor, nog niet oordelen. Gewoon eens even luisteren wat iemand wil zeggen. Die wil gewoon stoom afblazen. De eerste module gaat bijvoorbeeld over signaleren. Hoe herken je nou dat iemand niet lekker in zijn vel zit? Bij welke signalen kom je in actie? Interessante vragen allemaal. Wat mij nog wel als eerste vraag ook, toen ik gisteren zelf door de modules wandelde, omhoog kwam. Krijgen volwassenen die veel met jongeren werken hier nu al training in? Bestaan deze trainingen niet al voor docenten bijvoorbeeld? Ja, zeker. Okay. Als je kijkt naar beroepsopleidingen voor professionals. Ja, ook mijn studenten krijgen goede communicatievaardigheden. Dus ik ben ervan overtuigd dat ik ze met hele goede vaardigheden de arbeidsmarkt opstuur. Alleen, het gaat nu, het is juist niet de bedoeling dat elke jongere naar een professional gaat. We hopen juist dat iedereen, ook mensen zonder professionele training, dit kunnen. Want het is de meeste stress en gevoelens die jongeren hebben, die horen bij opgroeien. En daar komen ze zelf overheen. Als ze even een steuntje in de rug krijgen van een volwassene die gewoon even luistert, dat ze het even een plek kunnen geven, dat ze het zelf kunnen verwerken. Juist in dat gesprek, hè, leer je jezelf kennen. Mm-hmm. Leer je je eigen talent. Leer je waar je blij van wordt. Leer je je identiteit ontwikkelen. En dus dat kleine steuntje in de rug wat iedereen kan geven, ja, daar wil je eigenlijk niet professionals mee belasten. Ja. Nee, ja, goed. Dat zou eigenlijk voor kinderen open moeten blijven die zware problemen hebben. Want die staan nu ook op de wachtlijst. En die problemen, of die professionals belasten, dat betekent ook een zorgvraag. En het is al erg druk aan de kant van de mentale Absoluut. Zorg. Ook al voor jongeren. Gaan we zo meteen nog over verder praten. Op de website van Mindus leggen jongeren zelf ook even uit wat een luisterend oor voor effect op hen heeft. Teamleider was heel erg rustig in zijn manier van spreken. Hij had een open houding. Hij toonde interesse. En dat was te merken door de vragen die hij stelde, maar ook de houding die hij aannam. Mijn opa die was best wel rationeel. Is rationeel. Vaak denk ik vanuit mijn gevoel, vanuit angst, vanuit boosheid. En ja, hij probeert dat altijd wel op een rationele manier uit te leggen hoe de situatie is. En dat helpt mij wel altijd. En zij was heel makkelijk benaderbaar. Ik kon haar ook WhatsAppen, ik kon haar mailen. Ik kon bij haar binnenlopen op kantoor. Eigenlijk was zij er altijd. Als je haar echt nodig had, was ze er altijd. En dat vertrouwen was gewoon heel belangrijk. Gewoon iemand die echt in je vertrouwt, vertrouw je ook op jezelf. Ja, jongeren op de website van Mindus die zelf dus uitleggen wat het betekent als je een goed luisterend oor hebt. Zometeen praten we verder en dan spreken we ook over generaties. Zijn de jongeren van nu minder sterk? En wat doet dat met de mentale gezondheid van jongeren, wel of niet? En deze jongeren gaan de arbeidsmarkt op. Wat verandert daar? Moeten zij zich aanpassen aan de arbeidsmarkt? Of moet de arbeidsmarkt zich juist aanpassen aan de nieuwe generaties? Gaan we zo meteen over verder praten. Ik doe dat deze ochtend met Loes Keizers. Zij is hoogleraar pedagogiek aan de Erasmus Universiteit. Vragen stel je in de Radio 1-app. Laten we eens even kijken wat er binnenkomt. Vroege vragen. Nou, een opmerking dan bijvoorbeeld van Diana Kort komt daar binnen. Zij vraagt zich af, mag je het niet gewoon liefdevol vragen aan iemand? Zeker, zeker mag je het liefdevol vragen. Ik denk dat dat ook helemaal het idee is van de checkers. Dat je de tijd ervoor neemt. En ik denk dat, ik vind het mooi gezegd, liefdevol vragen. Want volgens mij kan iedereen goede liefde wel gebruiken. Dat is toch een menselijke behoefte. Maar wat de checkers je leert, is als iemand dan iets aan je vertelt en je vraagt het, en juist wel vragen, wat zijn dan goede reacties? En wat zijn minder helpende reacties? En ik denk dat dat gewoon net dat extra zetje in de rug geeft om het te doen. En sommige mensen, ik hoop dat deze luisteraar dat zelf al heel vaak doet. En andere mensen hebben even net dat steuntje nodig. En wat is een reactie die je juist niet moet geven op dat moment? Nou, wat niet zo'n goede reactie is, laat mij jou even vertellen hoe dat vroeger ging. Of, dit is niet echt een probleem, je stelt je een beetje aan. Dat zijn natuurlijk echt negatieve reacties. Maar waar kinderen ook echt, wat ze aangeven ook in het onderzoek, in de ontwikkeling van deze tool, wat ze vervelend vinden, is dat iemand meteen zegt, oh, dan ga ik het wel voor je oplossen. Dus dat ze eigenlijk de jongeren niet zelf de kans geven om zelf te leren wat er voor nodig is om het op te lossen. Dus stel, je komt thuis, je hebt een onvoldoende voor een toets, dat er dan meteen een ouder in de pres springt, de telefoon pakt en zegt, ik ga de docent bellen, dit is belachelijk. Nou, dat is geen goede reactie. Oké, okay, interessant. Ja. Het bespreken met de jongeren, ook even laten uitblazen en afstomen, of het misschien een terechte onvoldoende was. En dan, als dat niet terecht voelt, de jongeren zelf voorbereiden en misschien helpen of vragen van, kan ik je helpen om dat gesprek aan te gaan? Ik denk dat die vraag stellen, dat dat ook al gewoon heel belangrijk is. Van, kan ik je ergens mee helpen of niet? Wil je dat? Ja, dus niet of wil je het gewoon even kwijt? Niet in die curling-ouderrol springen. Ja. Dat je alles wil wegvegen voor je eigen kind. Zo makkelijk mogelijk of zo min mogelijk obstakels wil hebben voor je eigen kind. En daar tegenover staat, tegen die curling-ouder of helikopterouder, zoals wij die ook noemen. Zo'n ouder die altijd meteen alles probeert glad te poetsen en zorgt dat kinderen weinig negatieve emoties hebben. Want het kind moet wel gelukkig zijn. Daar tegenover staat eigenlijk een ouder die de autonomie ondersteunt. Dus die echt gaat vragen van, wat zou je dan willen? Wie ben je? Probeer daar eens over na te denken. Wat zou nou goed bij jou passen? En als kinderen iets eng vinden, dat je zegt, nou, vind je het fijn als ik dingen met je voorbespreek? Of vind je het fijn, heb je ergens hulp bij nodig? Want dat is niet, is ook oké, want ik vertrouw jou dat jij dit kan. Maar dat je echt kijkt, dus dat je niet stuurt eigenlijk op wat er in het hier en het nu gebeurt, van mijn kind mag geen negatieve emoties hebben. Maar dat je kijkt naar, wat is er nu belangrijk voor de ontwikkeling op lange termijn? Ja, ja. En Diana Kort laat ook nog weten in de Radio 1. 35 jaar geleden had ik die stress waar we nu over praten ook. Ouders, cijfers halen, mooi zijn, uitgaan, sporten, vriendinnen, dingen doen. Zij zegt, het gaat nu toch ook top met mij. En op mijn leeftijd leerde ik ook relativeren. En daarnaast ben ik van mijn levenslessen ook gegroeid. Dat is een mooi appje ook. Dankjewel nog, Diana. Zometeen praten wij verder. Blijf je vragen stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even wat anders namelijk. Mark Rutte gaat vandaag naar China voor een overleg met president Xi. Samen met de minister van Buitenlandse Handel schuift hij aan bij een diner van het Chinese bedrijfsleven om te praten over handel en investeringen. Rutte heeft nog andere belangrijke zaken ook in China te bespreken. De oorlogen in Oekraïne en Gaza. Ja, dat zullen zomaar eens nachtelijke gesprekken kunnen worden. Daarom de plaat van de dag. Harry Styles. En Late Night Talking. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. Your toe or break your camera. I'll do everything I can to help you through. If you're feeling down, I just wanna make you happier, baby. Wish I was around, I just wanna make you happier, baby. We've been doing all this late night. I'm Talking van Harry Styles hoorde op NPO Radio 1. Een mooie versie met allemaal soundeffecten zo te horen. Goedemorgen, het is dinsdag 26 maart. Je luistert naar Vroeg, de dag dat jij kan gaan oefenen zelf. Hoe herken je als een jongere niet lekker in zijn vel zit? Hoe start je vervolgens het gesprek daarover? En hoe help je iemand uiteindelijk verder? Vragen waar je antwoorden op kan vinden in een nieuwe tool die Stichting Mindus vandaag online gooit. Ambassadeur Koningin Maxima lanceert die later vanochtend op een speciale website, thecheckers.nl. de-checkers.nl. Ga erover praten nog tot 6 uur met Loes Keizers, hoogleraar pedagogiek aan de Erasmus Universiteit en als wetenschapper ook betrokken bij dit project. Zit je nou te luisteren? Stel je vragen dan in de Radio 1-app. Vroeg. Stefan Komduur. Is die generatie eigenlijk waar we nou over praten? Nou, het EO-programma Dit is de Kwestie zette het voor ons even mooi op een rijtje. De jongeren die tussen 1997 en 2012 zijn geboren, noemen we ook wel generatie Z. Het zijn de opvolgers van generatie Y, die we kennen als millennials. Generatie Z leeft van jongs af aan in een grotendeels digitale wereld met smartphones, apps en social media. Ook groeit generatie Z op in een tijd van opkomend terrorisme, economische crisis, klimaatverandering en niet zo lang geleden nog een wereldwijde pandemie. Omdat de jongeren opgroeien in onzekere tijden, zoeken ze vastigheid in studie, baan en financiën. Ja, mooi even uitgelegd wat de generatie is waar wij nou deze ochtend over praten. Die nieuwe generatie die komt zo meteen langzaam ook de arbeidsmarkt op. En hebben op dit moment een discutabele reputatie, zou ik zeggen. Want er wordt veel over geschreven ook dat de generatie verwend is, weinig weerbaar. Ze worden sneeuwvloekjes genoemd. We hadden het al even over die curlingouders. Is het terecht, vind jij, Loes Keizers, hoogleraar pedagogiek, dat die generatie Z overgevoelig wordt genoemd? Ja, ik denk dat dit van alle tijden is dat de volwassenen eigenlijk klagen over jongeren. Dit zien we eigenlijk sinds de Griekse oudheid al. Dus ik ben niet zo verbaasd dat het weer plaatsvindt. Kijk, als je de normen en waarden en verwachtingen van één generatie op een andere plakt, ja, dan stelt de volgende generatie natuurlijk altijd teleur. Maar als je kijkt naar de krachten van deze generatie, en ik werk heel veel met jonge mensen op de arbeidsmarkt, die leggen mij gelukkig elke week weer een andere AI-tool uit. Ze kunnen samenwerken, ze kunnen presenteren. Ik heb mensen in mijn team die werken nog geen paar maanden en die geven een presentatie waarvan ik denk, ja, dat kon ik nog niet na 10 jaar. Dus het is makkelijk om te zeggen, ze zijn gevoeliger, ze zijn minder sterk dan wij waren. Maar ik denk dat het ook vooral belangrijk is om te kijken wat ze meebrengen. Ze brengen echt goede samenwerkingsvaardigheden mee. Ze zijn open naar wat ze nodig hebben, naar wat hun behoeftes zijn. Ze zijn ontzettend tech-savvy. Dus ja, ze snappen van techniek. Ze weten als er een nieuwe AI-tool komt, dan krijg ik weer plaatjes. Hebben ze zelf weer met AI iets zitten te knutselen. Ik vind het enig. Ik leer juist veel van ze. Nou goed, en ik denk dat ook de houding moet zijn die je moet hebben. Want elke generatie heeft ook een eigen talent. Nou, dat is niet de houding die automatisch er is tegenover generatie Z. Nee. Want als we naar een enquête bijvoorbeeld ook kijken van de American Survey, die beschouwt 74% van de Amerikaanse managers generatie Z als ongemotiveerd, snel afgeleid, gevoelig voor kritiek. En zij vinden dat de generatie maar moeilijk ergens de schouders onderzet. Zijn de volwassenen van nu wel klaar voor de nieuwe generatie, vroeg ik mij af. Nou ja, ik denk dat het vraagt natuurlijk wel een type leiderschap. Want dit is een generatie die best wel bespraakt is. Dus die zijn ook wat meer democratisch opgevoed. Dus als je als leider heel autoritair wil zeggen, nou, dit is je taak en ik geef je geen steun en ga het maar doen en ik verwacht dat het morgen klaar is. Ja, dan is dit wel een generatie die op de arbeidsmarkt komt en zegt, wacht even, mijn behoeftes worden niet helemaal meegenomen in dit proces. Ik vind dat juist heel erg leuk om daarover een gesprek te hebben. En ik denk dat dat ook een nieuwe leiderschapsvraagstuk is. Hoe je wel kan duiden wat het collectieve belang is, maar ook rekening kan houden met de individu. Dus kan je maatwerk leveren zodat uiteindelijk iedereen floreert? Ja. Ik denk niet dat we nog iedereen door hetzelfde malletje willen persen. Nee, dat is een volgende vraag die dan bij mij opkomt. Vind je dat de arbeidsmarkt op dit moment dan ook onrealistische verwachtingen heeft van zo'n nieuwe generatie? Ja, waar ik eigenlijk de meest onrealistische patronen zie, is eigenlijk in de hele tijdelijke contracten, een Uber of een thuisbezorgd of dat soort slechte arbeidscontracten. Daarin denk ik, daar moeten we ons echt wel zorgen maken over deze generatie op de arbeidsmarkt. Maar als ik kijk naar, ik werk op een universiteit, dat is natuurlijk een hele andere specifieke setting. Daar zie ik juist heel veel, dat ze met heel veel talent en eigenheid de arbeidsmarkt betreden. En ik denk dat het juist heel mooi is als je dat talent kan onderbouwen en kan aanmoedigen en probeert aan te wakkeren. Dus kijk, wat meer zichtbaar is misschien, is dat er over wordt gesproken dat het soms stressvol is. En dat was 20 jaar geleden niet. Dan ging je niet met je leidinggevende zeggen dat je iets stressvol vond. Dan ging je gewoon uithuilen bij je collega's of bij je vrienden. Ja. Dus ik denk dat dat open gesprek, ik denk dat dat juist iets positiefs is. Nou, en ik merk ook weer een verandering als ik kijk naar mijn eigen sector, de mediasector. Die komt nu ook terug van het idee, we geven iedereen tijdelijke contracten. Dat wordt ook nu door verschillende commissies afgeraden. Je moet eigenlijk mensen gewoon vaste contracten geven. Vastigheid, dat neemt veel stress weg. Die tijdelijkheid zorgt juist voor heel veel stress, ook bij jongeren. Dus heb je het idee dat die arbeidsmarkt ook langzaam wel aan het veranderen is en zich aan het aanpassen is aan de wensen van de nieuwe generatie? Nou ja, je noemt het voorbeeld in de media. Ik denk dat er zijn natuurlijk een paar maanden geleden ook wat signalen over naar buiten gekomen. Ik denk dat het juist heel goed is dat bijvoorbeeld deze generatie zegt van ja, er kan wel seksisme zijn op de arbeidsmarkt of op de werkvloer en machtsmisbruik, maar wij tolereren het niet meer. Dus ik vind het best een mooie activistische. Ja, ik hou er wel van dat ze het gewoon aankaarten. En dat het dan misschien 50 jaar al zo is geweest, betekent niet dat het fijn is. Mm-hmm. Of dat het goed voor een mens is. Ja. Dus daarin denk ik, ja, mogen ze ook wel wat credits geven. Ja, mondiger geworden. Nou, ja, ik zou het niet wat signalen. Goede, grote signalen zijn er afgelopen weken inderdaad over naar buiten gekomen. Als we nog even in die arbeidsmarkt blijven zitten, die twintigers van generatie Z, die hebben ook gewoon minder zin, blijkt uit onderzoek, om fulltime te werken. Want ze zeggen, het leven naast mijn werk vind ik minstens zo belangrijk. En ze kunnen dat ook eisen door de krappe arbeidsmarkt waar we nu in zitten. Het aanbod is groter dan, of de vraag is groter dan het aanbod, zo moet ik het zeggen. En wat dat betreft hebben ze een goede positie op die arbeidsmarkt. En een andere positie ook dan de generatie die voor hun ging, de millennial. Want die kwam juist in een krappe periode de arbeidsmarkt op. Dat lijkt me een goede ontwikkeling, dat die generatie Z, twintigers nu zeggen, ja, ik wil gewoon meer balans tussen mijn werk en ontspanning. Dat komt denk ik je mentale gezondheid ook ten goede. Ja, ik ben niet helemaal een expert op de arbeidsmarkt, maar als ik zelf reflecteer op hoe hard ik nu werk ten opzichte van 20 jaar geleden. Kijk, toen moesten we nog even iets kopiëren. Ja. Naar de koffieautomaat, een kletspraatje, niet je halen, niet machine kapot, teruglopen. We hadden heel veel natuurlijke momenten van lummelen eigenlijk op ons werk. De hoeveelheid mails was prima, oké. Af en toe kreeg je nog een brief. Als ik kijk wat we nu voor werken en hoe effectief dat we werken, het werk wat ik nu in 8 uur kan proppen, is 2 keer zoveel dan 20 jaar geleden. Ja. Dus de vraag is ook, zijn ze echt minder gaan werken of zijn ze het gewoon in minder uren gaan doen? Ja, nou, ik denk niet dat de productiviteit is afgenomen. Dat denk ik ook niet. Maar ik vind het merk altijd zelf wel een mooie generatie botsing ook. Dus als iemand dan vraagt van nou, kan je op een bepaalde dag even wat extra werken, dat de nieuwe generatie dan zegt, ja, dat is goed, maar dan wil ik wel die uren uitbetaald krijgen. Of als ze vakantieuren erbij krijgen. Terwijl de wat oudere generaties dan zeggen, ja, maar dat doe je toch gewoon. Dat doe je toch gratis eigenlijk, tussen haakjes. Vind ik een mooie ontwikkeling ook. Daardoor zijn ze ook mondiger geworden. Laten we de arbeidsmarkt achter ons laten liggen. Want inderdaad, je bent een hoogleraar pedagogiek. Die nieuwe generatie die groeit ook tegelijkertijd op in een tijd van lange wachtrijen. Wachttijden en wachtrijen in de zorg. Ook in de mentale gezondheidszorg. Wat heeft dat voor effect op de zorgbehoevende jongeren? Kan je dat schetsen? Nou, ik denk dat hier in Nederland echt een steek laat vallen. Ik bedoel, we zouden het absoluut niet tolereren dat een jongere op de eerste hulp komt met een blinde darmontsteking. En dat we zeggen, oh, dit is levensgevaarlijk, nu zetten we je 6 maanden op een wachtlijst. Terwijl als een jongere suïcidaal is, dan doen we dat wel. Ik denk echt dat we hier gewoon de kinderrechten niet waar kunnen maken. En dat vind ik echt zorgelijk. We zien tegelijkertijd dat het een heel complex probleem is. Het is niet dat we er een heel blik psychologen bij kunnen opentrekken en dat het dan is opgelost. Want de vraag is ook toegenomen. En niet alleen het aantal zorgprofessionals is toegenomen, maar ook de vraag. En ik denk dat wat volgens mij het belangrijkste is, is dat professionele hulp altijd beschikbaar zal zijn voor mensen met echt serieuze problemen. Want dat heeft gewoon zorg nodig. En hoe eerder dat je die zorg biedt, hoe beter dat de uitkomsten zijn. En ook voor de rest van je leven, hoe beter dat je uitkomsten zijn. Het zou wel mooi zijn, en dan kom ik even terug op de checkers. Het zou heel mooi zijn als heel veel jongeren eigenlijk zeggen, ik heb geen professional meer nodig. Want ik heb iemand in mijn nabije omgeving die echt goed kan luisteren. Die heeft die checkertraining gedaan. En ik merk het, want die luistert, die loopt niet dingen op te lossen en in te vullen. Die is er gewoon voor mij. Ik voel me gehoord en gezien en dat is oké. En nu voel ik me weer dat ik verder kan op mijn eigen kracht. En nu struikel ik lekker weer verder tot ik de volgende steuntje in de rug nodig heb. Ja, dus je zegt eigenlijk als volwassenen die vaardigheden die ze kunnen oefenen bij die nieuwe tool die vandaag online komt, beter onder die knie krijgen, dan gaan ook de zorgvragen teruglopen? Ja, uiteindelijk is dat is het de hoop dat als we met z'n allen allemaal beschikbaar zijn voor jongeren om hen te steunen in deze ontwikkelingsfase, dat de behoefte aan zorg zal afnemen. Omdat jongeren gewoon weten, ja, ik kan gewoon even bij iemand terecht als ik het even niet zie. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Ik denk, dat vind ik als wetenschapper altijd een vraag voor onderzoek. Maar dat is wel de hoop en de insteek. Moeten we ook, ik leerde in de voorbereiding van dit programma ook, dat wij in Nederland een van de grootste psychologen dichtheid hebben van Europa. Zeg je ook, laten we dat ook proberen te doorbreken met elkaar. Laten we daar ook minder automatisch mensen doorsturen naar die professionele zorg. Ik denk dat veel ontwikkelingsgedoe, de stress, de onzekerheid, de dingen waar je tegenaan loopt, die hebben geen professionele zorg nodig. Dat kunnen ook gewoon mensen in je directe omgeving zijn. Maar het is heel moeilijk om het onderscheid te maken ook soms van wat is nu een echt probleem en wat moet je wel doorsturen naar een zorgprofessional. En wat is eigenlijk gewoon opvoedgedoe. Wat erbij hoort, waar je wel steun voor moet geven, maar wat niet meteen een professioneel getrainde hulpverlener hoeft te doen. En dat onderscheid maken tussen wat is een probleem wat wel door zorg moet worden behandeld en wat is een probleem wat je gewoon in je eigen sociale netwerk kan opvangen. Ja, dat is gewoon nog heel ingewikkeld. Heb je daar een oplossing voor? Of in ieder geval een eerste stap om dat, die scheiding een beetje te kunnen maken? Ja, als je kijkt naar de checkerstraining, dan zeggen ze eigenlijk, er zijn 3 belangrijke signalen die aangeven dat iets echt een serieus probleem is en niet gewoon opgroeigedoe. En als het opeens veel intenser is, het gedrag. Als het langdurig al voorkomt. En als het ook negatieve gevolgen heeft. Bijvoorbeeld als een kind niet meer naar school gaat. Om een onderscheid te maken, een kind wat bijvoorbeeld echt niet te genieten is thuis, echt heel chagrijnig is en nergens meer zin in heeft. Terwijl die nog prima ook met vrienden lekker uitgaat, dan hoef je daar niet zo heel veel zorgen vaak om te maken. Terwijl als het echt in alle contexten is, dus op school en met vrienden en thuis, en het is ook opeens echt een verandering in gedrag, dus veel ernstiger. Eigenlijk herken je bijna de persoon niet meer, en zelfs zijn favoriete hobby heeft hij geen zin meer in. En dan moet je wel echt gaan afvragen of er niet professionele hulp ook nodig is. Loes Keizers is hoogleraar pedagogiek aan de Erasmus Universiteit. We hebben deze ochtend over een nieuwe tool die de Stichting Mindtus online gaat gooien van deze ochtend. Staat al online. De Checkers. Je kan het zelf checken op de-checkers.nl. En dat gaat over de start van gesprekken met jongeren over hun mentale gezondheid. Welke stappen kan je nou als volwassene daarin nemen? Zit je te luisteren? Heb je hier vragen over? Stel die dan nog in de Radio 1-app. Het is 10 minuten voor 6 precies geworden. We hebben het over jongeren. We hebben het over de toekomst. My Future. Billie Eilish. I can't seem to focus and you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexion to find your reflections all alone. I had to go. Can't you hear me? I'm not coming home. Do you understand? Changed my plans, 'cause I'm in love with my future. Can't wait to meet her, and I'm in. Supposedly I'm lonely now. No, I'm supposed to be unhappy without someone. But aren't there someone? Eilish, 7 minuten voor 6. Goedemorgen, je luistert naar NPO Radio 1. Je hoorde My Future. Vroeg. Deze ochtend praten we met Loes Keizers in Vroeg, hoogleraar pedagogiek aan de Erasmus Universiteit. We hebben het over de mentale gezondheid van jongeren. Vanaf vandaag word je als volwassene daar een beetje bij geholpen. Hoe begin je het gesprek daarover? Welke adviezen geef je? Welke adviezen geef je juist niet en moet je wel in eerste instantie al meteen adviezen geven? Bij de Checkers, een nieuwe tool van Stichting Mindtus, kan je daar veel meer over leren. Staat vanaf vandaag online. Vragen komen er nog binnen en dat is leuk, vind ik, in de NPO Radio 1-app. Joost, die zegt het volgende. Goedemorgen, Stefan en gast. Je kan het ook omdraaien en afvragen of deze generatie klaar is voor de ouders van nu. Hoge verwachtingen, met hun verwachtingen, stress. Ik denk dat het ook belangrijk is dat volwassenen laten zien dat het simpelweg ook gewoon een kwetsbare tijd kan zijn, dat opgroeien. Je zou er maar in opgroeien. Groetjes, Joost. Hoe kijk jij daar tegenaan, Loes? Nou, ik vind dat Joost dat echt hartstikke mooi zegt. Zijn jongeren wel klaar voor de ouders van u? Ja, ik denk dat er ligt ook vanuit ouders vaak dat kinderen zeggen... nou, ik ervaar ook druk van mijn ouders dat het beter moet... dat ik een diploma moet halen... terwijl het misschien niet allemaal helemaal past en kan. Nu is het wel zo dat deze generatie ouders eigenlijk toch wel... het ook wel een compliment verdienen. Want ze besteden meer tijd met hun kinderen. Kinderen zeggen ook dat ze beter met hun ouders kunnen praten... dan 20 jaar geleden... Dus ja, er zijn grote verschillen tussen ouders natuurlijk. Maar grosso modo denk ik dat toch heel veel ouders echt goed betrokken zijn bij een kind. Tijd en betrokkenheid geven en inzet tonen in de opvoeding echt het beste willen. Dus ik denk dat het met de inzet van ouders echt heel erg goed zit. Gemiddeld genomen. En het is goed dat je dat zegt. Ik denk dat veel mensen dat met jou eens zijn. En dat is ook interessant om te zien natuurlijk. Hè? De ouders van mijn ouders komen alweer uit een andere generatie. Uit een andere tijd ook. Met uitdagingen die in die tijd speelden. En dat betekent ook, ja, je leert ook samen. Vera die vraagt zich af, hoe kunnen jongeren constructieve gesprekken voeren met de oudere generatie over die unieke uitdagingen die we deze ochtend met elkaar geschetst hebben van de generatie Z, zonder in stereotypes te vervallen, vraagt zij zich af. Ja, ik denk dat een gesprek is altijd twee mensen die er zijn bij betrokken. Dus ook de jongeren kan een bepaalde houding aannemen. Maar hier wil ik toch eigenlijk wel de levenswijsheid van de volwassenen aanspreken. Die net wat meer jaren meegaan om ook zo'n gesprek positief en goed in te steken. Daar helpt die checkers bij. Ik denk niet dat je van een jongere van 14 of 15 kan verwachten dat hij alle communicatievaardigheden al beheerst. Hoeft ook helemaal niet. Dat leer je tijdens het opgroeien. Maar daar kunnen wel volwassenen wat bij helpen door bijvoorbeeld de checkers tool te doen. Even net dat steuntje in de rug en dan weet je voortaan net beter wat je wel kan zeggen, wat je beter kan laten. En wat ik eigenlijk hoop is dat er gewoon heel veel mooie gesprekken gaan plaatsvinden in de komende weken. Ja, vandaag dus die lancering van de checkers. Die website, het gesprek over mentale gezondheid onder jongeren. Moet dat dus verbeteren? Moet dat handvaten geven om daarover door te praten? Wat is de volgende stap na deze tool? Nou, we hebben best grote ambities. Kijk, uiteindelijk hopen we dat iedereen in Nederland, elke opgroeiende jongere, iemand heeft, een luisterend oor heeft waarbij die terecht kan. En of dat nu een tante is, of een buurvrouw, of een coach, of een docent. Of de ouders, dat kan ook, maar dat geldt ook voor veel kinderen niet. We hopen dat volwassenen als het ware een schil van veerkracht gaan bouwen om jongeren heen. Zodat ze doordat niet kleine opvoedproblemen, stress die bij opgroeien horen, dat die uit vergroot raken en escaleren naar mentale gezondheidsproblemen. Maar dat je ze ook in de kiem kan smoren en jongeren kan helpen in deze fase om zichzelf te ontdekken. Om fouten te mogen maken en te mogen leren. En dat dat allemaal oké is. Ja, ja. Betekent dat ook dat jullie veel gebruik gaan maken ook van influencers om dit en deze tool ook misschien bij de jongeren en dan daardoor weer bij de volwassenen te komen te laten brengen? Ja, nou, de hele communicatie- en implementatiestrategie, dat doet Mind dus. Dus daar ben ik zelf persoonlijk niet helemaal bij betrokken. Maar ik weet wel dat zij met influencers goed samenwerken. Dus daar zitten zeker ook kanalen. En ik denk, ja, het is natuurlijk al heel mooi dat ook jullie daar aandacht voor besteden. En hopelijk dat alle luisteraars ook nu denken, ook gaan doen, gaan oefenen. En ik laat ook aan jongeren in mijn omgeving weten dat ik er voor hen ben. Dat ik niet schrik van negatieve emoties of van dat je een probleem deelt, dat je alles kan delen en dat dat oké is. Ja, interessant. Lijkt me leuk om zo als hoogleraar pedagogiek daar zo mee bezig te zijn. Omdat, denk ik, we over iedere generatie wel dit soort gesprekken kunnen voeren. Dat denk ik ook. Ik hoop over 20 jaar dat ik nog steeds in de wetenschap werk. En dat we dan nog eens dit gesprek hebben en dat ik dan nog steeds, dat zullen we nog steeds horen, dat over 20 jaar dat we zeggen dat de kinderen die nu worden geboren pluisjes zijn, nergens meer tegen kunnen. En dan hoop ik nog steeds te kunnen zeggen dat ik trots ben op deze generatie, op hun talent en op alles wat ze meenemen. En daar moeten we gewoon goed naar luisteren wat ze te brengen hebben. Loes Keizers, hoogleraar pedagogiek aan de Erasmus Universiteit. Dank voor je tijd deze ochtend. En iedereen die dus nieuwsgierig is geworden, kan zelf gaan oefenen op de-checkers.nl. Tot zover Vroeg voor deze ochtend. Morgenochtend om 5 uur zijn wij gewoon weer hier. En dan hebben we het over vroeg pensioen voor zware beroepen. Dat staat namelijk op losse schroeven. De Politiebond houdt morgen een protestactie en praat ons morgenochtend hier in Vroeg ook daarover bij. Dat morgenochtend, nu op deze zender het NOS Radio 1 journaal. Ik wens je alvast een goede dinsdag. NPO Radio 1.